хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада Еўразвязу сёння падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. На гэты момант санкцыі дзейнічаюць у дачыненні да 243 асобаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі і ягоных старэйшых сыноў, і 32 кампаній, якія належаць набліжаным да яго беларускім алігархам, паведамляе Валер Каліноўскі. У адносінах з афіцыйным Менскам Еўразвязу рашыў захаваць статус-кво, падоўжыўшы яшчэ на год ранейшыя візавыя і эканамічныя санкцыі, ніяк не аслабіўшы і не ўзмацніўшы іх. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу на супольным паседжанні аргументавалі сваё рашэнне тым, што не ўсе беларускія палітвязні вызваленыя і ніводзін з вызваленых не быў рэабілітаваны, а таксама адсутнасцю паляпшэння ў пляне павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратычных прынцыпаў у Беларусі. Рада Еўразвязу такім чынам вырашыла падоўжыць цяперашнія абмежавальныя захады да 31 кастрычніка 2013 году, пакінуўшы магчымасць іх далейшага перагляду. Рада Еўразвязу звярнула ўвагу на тое, што мінулыя выбары ў палату прадстаўнікоў прайшлі на фоне рэпрэсіяў і сталіся для Беларусі яшчэ адной страчанай магчымасцю правесці кампанію адпаведна стандартам АБСЕ. Рада Еўразвязу назвала пазітыўным сігналам вызваленне Сергія Каваленкі і зноў заклікала ўлады Беларусі вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў, спыніць уціск грамадзянскай супольнасці, апазіцыі і незалежных СМІ, а таксама дазволіць аднавіць працу офіса АБСЕ ў Менску ды супрацоўніцтва з новым спецдакладчыкам ААН па праблеме правоў чалавека ў Беларусі. Апрача таго, Рада Еўразвязу выказала гатоўнасць працягваць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і заявіла пра гатоўнасць пачаць дыялог наконт аблягчэння візавага рэжыму з Беларусю, хоць Менск дагэтуль не адрэагаваў на адпаведныя прапановы, якія прагучалі ў чэрвені мінулага году. На сёння еўрапейскія санкцыі дзейнічаюць супраць 32 кампаніяў, якія належаць набліжаным да Александра Лукашэнкі бізнэсоўцам Юрыю Чыжу, Владзіміру Певціеву і Анатолю Тарнаўскаму, і 243 асобаў на чале з самім Лукашэнкам, якім забаронена выдаваць еўрапейскія візы і чыя актывы на тэрыторыі Еўразвязу павінны быць замарожаныя. Віленскі палітолях Віціс Юрконіс прызнае, што візавыя і маёмасныя санкцыі Еўразвязу не ўплываюць істотна на паводзіны беларускіх уладаў и не сприяют переменам у Беларуси. Чтобы раздражать, я согласился бы, да, что это раздражает белорусских властей, но большого влияния, в принципе, не вижу. Другое дело, что интерес белорусских властей сотрудничать с Евросоюзом есть, и они бы хотели использовать евросоюзскую карту, балансируя с Россией. У любым выпадку, в относинах с Евразвязом, мяч теперь на белорусской палове поля, перакананы спадар Юрконіс. После 19 декабря санкции действительно был очень хороший сигнал Евросоюза, что они не одобряют то, что происходит в Беларуси, и ни в коем случае это не будет сотрудничать, если не будет каких-то перемен в этом плане. И я думаю, что вот как раз сейчас санкции являются таким индикатором этих отношений между Евросоюзом и Беларусью. Коли белорусские влады пойдут на некие изменения, то санкцыі могуць змякчацца, але гэтага пакуль не назіраецца, прызнае віленскі палітолях Віціс Юрконіс. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў таксама прызнае, што Еўразвяз санкцыямі не дамогся ад беларускіх уладаў таго, што хацеў, бо ў турмах застаюцца палітзняволеныя, а мінулыя выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Але гэта не значыць, што эфекту ад іх не было ў прынцыпе. Мы не ведаем, калі б гэтага не было. Можа, яшчэ горш быў, горшае становішча было. Так што тут адназначнага адказу, мне падаецца, няма. Тое, што не панацэя, гэта відавочна. Але я не выключаю, што нейкую карысць на ўсё ж прынесе. Андрэй Фёдараў пазітыўна ацэньвае імкненне Еўразвязу падтрымліваць грамадзянскую супольнасць у Беларусі, але прызнае, што беларусам, якія прагнуць перамен, не варта спадзявацца толькі на гэта. Баюся, што беларусы у сваёй масе самі не вельмі моцна дэманструюць жаданні некаторых пераменаў, і ёсць галоўная прычына таго, што такі стан захоўваецца. Кажа Андрэй Фёдараў. У чорным спісе Еўразвязу застанецца і міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей, нягледзячы на тое, што яго папярэднік Сергей Мартынаў быў выключаны са спісу асобаў, якія падпадаюць пад візавую забарону ў Еўразвязе. Вось як патлумачыў сённяшняе рашэнне адзін з палітыкаў, хто прымаў удзел у галасаванні па апазіцыі Еўразвязу, шведскі міністр замежных спраў Карл Більт. Ганія, пуліста. Макей знаходзіцца ў чорным спісе з прычыны паводзінаў на сваёй папярэдняй пасадзе, і ў гэтай справе няма ніякіх зменаў. Але гэта не замінае нам трымаць кантакт з ім. Мы з ім у поўным тэлефонным кантакце, і гэтак выглядае справа таксама з беларускага боку. Ён быў у Нью-Йорку, дзе, дарэчы, ён адмовіўся сустрэцца з намеснікам генеральнага сакратара ААН Янам Эліасанам, бо Ян Эліасан швед. Беларускі МЗС адказаў еўразвязу каментаром на сваім сайце. У ім гаворыцца, сённяшнія рашэнні рады еўразвязу фактычна замарожваюць адносіны паміж Беларусю і еўрапейскім звязам на ўзроўні, які аб'ектыўна не можа задавальняць ні адзін з бакоў. Афіцыйны Менск таксама заклікаў еўразвяз адмовіцца ад санкцыйнага мыслення і ў сваю чаргу зрабіць захады па аднаўленні атмасферы ўзаемнага даверу. Хто ж павінен зрабіць першы крок і на чым настойвае Брусэль? Во што сказала журналістам высокая прадстаўніца еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Кэтрын Эштон пасля заканчэння пасяджэння Рады еўразвязу. Мы хочам бачыць, і пра гэта гаварылі ўсе, вызваленне і рэабілітацыю ўсіх палітычных вязняў, перш чым перагледзець нашу палітыку ў станоўчы бок. Мы хочам бачыць дэмакратычную, паўнавартасную Беларусь, і мы гатовыя падтрымліваць любыя станоўчыя зрухі. Але мы таксама будзем рэагаваць на далейшае пагаршэнне сітуацыі. Мы яшчэ раз паўтараем, што выбар застаецца за Беларусю. Гаворыць вярхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштон. З вамі Радыё Свабода. Ну а зараз навіна з кар'еры Сергея Мартынава, якога сёння мы згадвалі. Сергей Мартынаў, які раней займаў пасаду міністра замежных спраў, працаўладкаваны. Яго прызначылі спецыяльным прадстаўніком холдынгу «Руснефць» у Беларусі. Чаму былыя беларускія чыноўнікі трапляюць на службу ў расійскія кампаніі? Дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка мяркуе, што Мартынаў ужо не першы з былых чыноўнікаў, каго купіў расійскі бізнес. Отличная должность для того, чтобы поправить материальное положение, которое было скромным. В Луколе работал Урал Латыпов. Это такой русский вариант, когда чиновники высокого ранга переходят в крупные компании, особенно газовые и нефти, зарабатывают и являются лоббистами. Белорусская власть не может создать условия для жизни тех людей, которые находились длительное время при президенте. Там деньги. Это нормальная скупка чиновников. Его потому что он умеет открывать двери в администрации, в правительстве для лоббирования сделок. Меркуя Леонид Заика. У чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Александрам Лукашэнкам? Ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэнне Белай Русі ў партыю? Якой будзе рэакцыя Захаду на гэтае пераўтварэнне? Названыя пытанню пра скім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Вольга Абрамова і Віктор Марціновіч і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння ў Магілёве адчыніўся офіс дэпутата грамадзянскай дамовы. У ім будуць працаваць былыя кандыдаты ў дэпутаты парламенту, якіх падтрымлівала грамадзянская кампанія «Гавары праўду» на апошніх выбарах. Заяўляецца, што дзейнасць падобных офісаў, якія неўзабаве адчыняцца ў двух дзясятках гарадоў па ўсёй Беларусі, будзе скіраваная на вырашэнне сацыяльных праблемаў насельніцтва, а таксама на тое, каб дэпутаты палаты прадстаўнікоў пашкадавалі, што імі сталі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. У Магілёве грамадзянская кампанія «Гавары праўду» падтрымлівала двух кандыдатаў на дэпутацтва палаты прадстаўнікоў Аксану Закрыўскую і Леаніда Падбярэцкага. Яны, дасябры іхніх ініцыятыўных груп, і сталі тымі, хто пачаў працаваць у новаадчыненым офісе дэпутата грамадзянскай дамовы. На тых абещаннях, которые я давала вот людям, и ту поддержку, которую они мне оказали, проголосовали за меня, я считаю себя депутатом гражданского договора и хочу показать возможность этой альтернативной работы. Сами мы тут не пойдем делать свет на улицах или дырки заделывать. Это должна делать та местная власть, которая у нас есть, здесь на местах. Это их работа. Моя задача здесь их принуждать к выполнению своих обязанностей. Тлумачить роль депутата громадянской домовы Оксана Закрыевская. Леонид Подберецкий зазначает, что депутаты и чиновники часто не доводят проблемы, с якими звертаются до их люди, до полного ворошения. Обмежевываются отписками, что пытание вырашено. Сами ж люди стомляются без подтримки отстоивать свои правы, зазначает Леонид Подберецкий. России. Нужно постоянно объяснять людям, что этот офис открыт для них, для защиты их интересов. Это как общественная приемная. Это один из тех моментов, о котором будут говорить. Это движение «Говори правду» действительно помогает людям. Это, конечно, благое дело для всех, особенно для тех, кто обижены и обижены властью. С теми, кто звернется у офис, будет подписанная домова. И она так и называется – «Громадянская домова». У них тоже ведь разлаживается какая-то ответственность, чтобы они тоже были заинтересованы в решении своих проблем, они оставались в стороне. Не просто пришел, рассказал или пришел, пожаловался, а вот должны быть ответственными за их решение в том числе. Кажа Оксана Закрылская. Поводле спадарини Закрылской, покуль ніводнай дамовы не подписана. З яе слоў подписать дамову готовы некалькі десяткаў магілёўцаў. Па ўсёй Беларусі на першым этапе будзе адкрыта 18 такіх офісаў. Паводле аднаго з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Сергія Вазняка, першы адкрыўся ў Віцебску. Адным з асноўных відаў дзейнасці офісаў будзе ціск на депутацкі корпус, які, як зазначае спадар Вазняк, не працуе. Депутатам люди не обращаются. Хотим, чтобы к депутатам гражданского договора люди обращались. И будем оказывать давление. Значимые депутаты по закону должны отчитываться перед избирателями, требовать этих отчетов. Ну, вообще, мы хотим работать так, чтобы назначенные депутаты пожалели о том, что их назначили. Каже представник компании «Говори правду» Сергей Вазняк. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Рада Еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. Гэтае рашэнне прадыктавана адсутнасцю паляпшэння павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратыі, а таксама наяўнасцю палітвязняў. Беларускі МЗС у адказ заклікаў Брусэль адмовіцца ад санкцыйнага мыслення. Спецыяльным прадстаўніком нафтавай кампаніі «Руснефць» у Беларусі прызначаны Сергей Мартынаў, былы міністр замежных справ. Большасць жыхароў Літвы на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Вісагінскай АЭС. Кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» сёння быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў. Ну, а зараз яшчэ раз пра тое, ці патрэбныя санкцыі, ці эфектыўныя яны і што можа быць замест іх. Як мы інфармуем вас у сённяшняй праграме, Рада Еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. Ці можна назваць гэтае рашэнне аптымальным на дадзены момант, або ў Еўразвязу былі іншыя прымальныя варыянты? Пры якіх умовах стасункі афіцыйнага Менску і Брусэлю могуць палепшыцца? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолег, дырэктар інстытуту «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Бліц-аналіз свабоды. Як бы вы оценили это решение Рады Евразии, то можно сказать, что на данный момент при теперешних политических обставинах, при теперешнем уровне дочинения помеж Беларуси и Евразии, это не единое реалистичное оптимальное решение, те, возможно, у Евразии были некие иншие варианты, которые Рада Евразии пропустила. Я хоча пагаджуся з гэтым меркаваннем. Мне падаецца, што такое рашэнне ў гэтай сітуацыі было аптымальным, таму што яно з аднаго боку пункту гледжання пацвярджае асноўныя пазіцыі і прынцыпы, якія былі агучаны Еўропай да гэтага, але пры гэтым дэманструе нейкую гатоўнасць, пэўную гатоўнасць да змену ў сітуацыі, калі беларускія ўлады будуць рухацца ў гэтым накірунку праз канкрэтныя дзеянні, а не толькі праз дэкларацыі. З гэтага пункту гледжання, ці бачыцца вам магчымасць нейкіх зменаў, ці, можна сказаць, некага прагрэсу ў беларускі-еўрапейскіх дачыненнях пры цяперашніх палітычных абставінах, пры цяперашнім палітычным рэжыме ў Беларусі? Ці можна сказаць, што гэта было там у 9-10 годзе, калі нейкія прычыны сталі ўсё-такі рухавіком такіх зменаў, ці пакуль вы не бачыце такіх прычынаў? Ситуация у дачыненнях паміж Европой и Беларусью сапраўды вельмі складаная, и причина Гэта ў тым ліку і ў тым, што Беларусь пасля вот гэтых пагаршэнняў адносінаў, пасля снежня 2010 года, ўсё-ткі трапіла ў значную залежнасць ад Расіі, фінансавую, пэўна ступені палітычную. І, напэўна, пакуль гэтыя стасункі будуць развівацца вот у тым накірунку, як гэта зараз адбываецца, то есть такой вот залежнасці, то паляпшэнне адносінаў паміж Европай і Беларусію не адбудзецца, таму што, як паказвае гісторыя, некія паляпшэнні, некая гатоўнасць ісці на саступкі з беларускага боку пачынаецца толькі ў тым выпадку, калі ёсць неабходнасць пераарыентавацца, знайсці нейкія новыя кропкі апоры геапалітычныя і гэтак далей. У сувязі з тым, што зараз, напэўна, ў нейкай такой кароткатэрміновай перспектыве такія рэзкія рухі беларускія ўлады прымаць не будуць, ну проста не маюць на гэта рэсурсаў, то, напэўна, некая такая замарожанасць застанецца. Альбо, скажам, калі ўсё-такі будзе некае паляпшэнне, то яна будзе мець вельмі незначны, хутчэй сімвалічны характар, падрыхтоўчы характар да нейкай новай змены ў дачыненнях. Тэму дня працяг санкцый еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі абмяркоўваў на свабодзе палітолях Андрэй Казакевіч. Ну а зараз пытанне, якое мы сёння абмяркоўвалі з мінакамі на вуліцы Горадні. У сувязі з тым, што ў Літве правялі рэферэндум наконт мэтазгоднасці будаўніцтва новай АЭС, мы пытаемся, ці варта правесці такі рэферэндум у Беларусі. Я считаю, что, конечно, надо спрашивать народ в таких случаях, потому что во всем цивилизованном мире это спрашивается, я думаю. Ну, а вы не знаете, чему у нас так. Ну, система такая, отголосок сталинизма. Ой, у меня двоякое отношение к этому. Я понимаю, что зависит от России и ее энергоресурсов, это тяжелая штука. Поэтому, видимо, президент ее и строит. Но, с другой стороны, конечно, надо спрашивать о таких вещах у народа. Я думаю, надо взорвать еще Чернобыльскую. А чтобы веселее народ был. А то грустно всем в последнее время. Референдум нужен, но трудно что-то сказать, будет его проводить или нет. В принципе, нужно было бы у народа узнать. Но я, в принципе, за, потому что электроэнергия нужна для Белоруссии. Атомная станция в любом случае нужна. Беларуси так тем более. А вот референдум нужно ли проводить? Ну, спросить у народа нужно? Я думаю, что треба. Буданица шкодна будет для Беларуси. Надо проводить обязательно, но я лично против нее, потому что она нам дорого будет стоить, и мы не знаем, как она еще себя поведет, потому что такая власть. Ну а что, что народ, что может народ? Для нас надо электричество. Такія адказы мы пачулі ў Горадні. Нагадаю, што ў выхадныя ў выніку рэферэндуму ў Літве большасць удзельнікаў яго выказаліся супраць будаўніцтва Вісагінскай АЭС у гэтай краіне. Дарэчы, Вісагінскую АЭС плануюць размясціць непасрэдна на беларускай мяжы на памежным возеры Дрысвяты. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. З вамі Радыё Свабода. Працягваем праграму. Новаабраны намеснік старшыні партыі ЛДП Алег Гайдукевіч запрасіў канструктыўную апазіцыю ўзяць удзел у новым мерапрыемстве сваёй партыі – сходзе на плошчы Бангалор. Дадатковую ўвагу да прэсавай канферэнцыі Гайдукевіча прыцягнуў малады фронт, які некалькі дзён таму звярнуўся да былога начальніка фрунзенскага РУС з трыма пытаннямі. Пра змест пытанняў і адказы наша корэспандэнтка. Дадатковую ўвагу да прэсавай канферэнцыі прыцягнуў малады фронт, які некалькі дзён таму звярнуўся да былога начальніка фрунзенскага РУС з трыма пытаннямі. Самае першае, ці не хоча ён папрасіць прабачэння за незаконныя загады. Аднак прасіць прабачэння Гайдукевіч малодшы адмовіўся. Я горжусь, што я быў сотрудніком міліцыі, горжусь. Горжусь кожным днём прожитым в милиции. Мне не за что извиняться и не перед кем. Значит, поэтому вот и весь ответ, он короткий и простой. Никогда в жизни я не занимался теми вещами, в которых меня обвиняют. Это бред. Маладафронтаўцы таксама пацікавіліся, ці не сорамна Алегу Кайдукевічу за сяброўства з супрацоўнікам міліцыі Дзянісам Лінкусам, які ўжо асуджаны за збіццё свайго падначаленага. Незадоўга да суду над Лінкусам Гайдукевіч выдаў яму пазітыўную характарыстыку. І цяпер Гайдукевіч сцвярджае, што ён не здраджвае сваім сябрам. Я никогда сваіх не предаю. Вот это у них, у некоторых палітычных сіл предаюць сваіх. Козулина выпустили, Сельманиев выкинули, забыли. Сейчас Таткевича забыли, Санникова. Это у них друг друга продают, предают, перепродают. Если мой человек, с которым я общался, с которым я работал, так получилось, что его привлекли к уголовной ответственности, его жизнь наказала. Я не хочу опынуться в турме, упэўнена отказал Олег Гайдукевич на третье пытание маладафронтовцев. Активисты потекавились, те нема у нового политика жадання по добрым белорусским оппозиционным звычаи поглядеть на краину с того боку кратов. Хочу ли я посмотреть на Беларусь с другой стороны решетки? Не хочу. Конечно, не хочу. А почему я должен смотреть? Я не собираюсь совершать противозаконных действий. И не совершал их никогда в жизни. Жить надо по закону. Намесніца маладога фронту Наста Палажанка лічыць, што ў такім выпадку у Алега Гайдукевіча няма маральнага права займацца палітыкай у Беларусі. Калі б гэты чалавек папрасіў прабачэння за ўсё тое, што рабіў, напрыклад, я схільна да таго, каб гаварыць, што гэты чалавек можа ўдзельнічаць далей. Але кажу, загаварыць у сучасным Беларусі, што беларуская міліцыя ніколі не займалася фальшаваннямі, проста смешна. Столькі людзей прайшлі праз спецфармальнікі, праз турмы. Самае цікавае, ён кажа, што ў Беларусі ёсць палітвязні. Ну а сам факт палітвязні. А кто их затримовывал, как правило? Кто писал рапорта и протоколы навык на них? А кто управлял массовой беспорядкой или хулиганство Дмитрия Дашкевича? Кто? Белорусская милиция. Это было меркование Насты Палажанки. Белым по чорным. Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс». Яе героі тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року. Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры. «Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергея Буткіна. Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Герой гэтага тыдня ў белым спісе свабоды музыка і паэт Алесь Дзянісаў. Гісторыя яго гурта «Кальян» пачалася ў тыя часы, калі ў Беларусі наспеў канстытуцыйны крызіс. Лідар апазіцыі Зянон Пазняк эміграваў з краіны, а да Лукашэнкі толькі-толькі пачалі ўжываць тэрмін «дыктатар». Гэта быў 1996 год. Ясна, што сімпатыі маладых людзей з гарадзенскага гістфаку былі яўна не на баку ўлады, што вярнула ва ўжытак савецкую сімболіку, гвалтам разганяла людзей на вулічных акцыях, ды з усіх сілаў пнулася у абдымкі Москвы. Было жаданне нешта рабіць. Было жаданне ствараць не толькі музыку. На першым месцы я паставіў бы так, што было жаданне штосьці сказаць. Сказаць, што мы не згодны. Не згодны з тым, што адбываецца. І вось гэтае жаданне, яно, дзякую Богу, засталося яшчэ да гэтага часу. Гэта дае сілы мне далей штосьці рабіць, тварыць, ствараць песні, спрабаваць далей змагацца з тым, з чым я не згодны, скажам так. Час быў цікавы, таму што зараз я такога не чуў, напрыклад, у нас на гістфаке выдавалася газета, і зараз ужо можна сказаць, хто гэта рабіў, гэта Дзіма Тулько, адзін з маіх сябраў, была такая газета «Бунтуйма». Вось дзе зараз ёсць некі сам выдат, некая падпольная газета, якая ствараецца сіламі некіх студэнтаў проста так. Я не хачу казаць, што зараз людзі, вось гэта маладзёны сталі іншыя, проста іх энергія пайшла ў некім іншым накірунку. Я не ведаю, дзе праўда. Можа, насамрэч, трэба адысці да ўсяго, сказаць, сказать, пошли все, мы будем жить своим светом таким, одособленным, просто открестимся до всего. Ну, я призвучаюся жить так, что я все ж спробую отшивать громадство, спробую отшивать эти проблемы, и не только с пункту влежения некой субкультурности своей и проблем субкультуры, але и трошки ширей разважать, думать и глядеть на то, что бывается на вокал, не только с пункту влежения своих проблем, але и проблем этих людей, которые на вокал у меня, они не обовязково будут субкультурными. Война летит, летит, войной на улице, тонет снег голова. «Дайте детям пулемет». И эта песня народилась, когда я в 96-м году удельничал одним из чернобыльских шляхов. Тогда ездил в Минск на демонстрации. Вот на одной из них частку моих собрал скопили, мне не скопили. Мы вертались, и когда стояла печенье, эту башу стояли такие малые с автоматами штучными. И сегодня мы ведаем о том, что как Барсен рыхтуется нас валить на улицах, с ОМОНом там тренируются и так далее. А тогда это было в углу шок. Як это малых деток поставили с автоматами некими штучными осенью. Дайте детям пулемет. Может, завтра им дадутся правду. Художник патриотичный лирибус, мозги к незакранутой хворобой. Кошнага, чакая римский дум, а потом водам. Вам там, дайте детям пулемет. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Рада Евразвязу подолжила визовые и маёмасные санкции супраць белорусских уладов еще на один год. Это решение продиктовано отсутностью поляпшения поваги до правоу человека, законности и демократии, а так само наявностью политвязнев. Белорусский МЗС у отказ закликал Брюссель отмовиться от санкционного мысления. Специальным представником нафтовой компании «Руснефть» у Беларуси призначены Сергей Мартынов, былый министр замежных справ. Большасть жыхароў Литвы на референдуме проголосовали супраць будовництва Висагинской АЭС. Кіраўніцтву гомельской кондитерской фабрики «Спартак» сегодня был представлен новый генеральный директор, 30-годовый Олег Житков. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – палітычная рэформа, абвешчаная Александрам Лукашэнкам. Ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэнне Белай Русі ў партыю? Ці прыгатаваныя кампартыі БНФ роля прыдворнай апазіцыі? Якой будзе рэакцыя Захаду на пераўтварэнне палітычнай сістэмы ў Беларусі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Вольга Абрамова і Віктор Марціновіч і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Александр Лукашэнка абвясціў пра пачатак палітычнай рэформы. У выступе падчас апошняга пасяджэння Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання ён абазначыў некалькі момантаў. большая открытасць дзейнасці парламента, магчымасць трансфармацыі Белай Русі ў партыю, было сказано пра наяўнасць толькі трох пазнавальных палітычных арганізацый, той самай Белай Русі, Кампартыі і БНФ. Варта сказаць, што яшчэ раней, падчас сустрэчы з кіраўніком праўладнай кампартыі, кіраўнік дзяржавы казаў пра магчымасць дзяржаўнага фінансавання партыі, якія стаяць на патрыятычных дзяржаўніцкіх пазіцыях. Вось эта рэформа выглядае неяк дзіўнавата з гледзяча вынікаў апошніх выбараў. Гэтыя апошнія выбары, здаецца, паказалі, што ўлада не мае патрэбы ні ў якіх, так бы мовіць, пацёмкінскіх вёсках палітычнай лібералізацыі. Ніякая, хай сабе максімальна канструктыўная апазіцыя кшталту ЛДП ці партыі Ляўковіча ў палату не трапіла. І вось этот казус з безальтэрнатыўнай гомельскай акругай, дзе ішоў кандыдат ад ЛДП і не прайшоў, вельмі яскрава паказаў, што, як той казаў, чужыя тут не ходзяць. І вось раптам рэформа. Навошта яна патрэбна на госпункту гледжання ўлады? Ну, як той казаў, ад добра добра не шукаюць. Дзяніс, ці шукаюць? На маю думку, от падыманне гэтага пытання палітычнай рэформы вось менавіта зараз, гэта такая чарговая бутафорыя, разлічаная ў першую чаргу на знешняга спажыўца, і больш канкрэтна на Заходны Еўрапейскі Саюз, паколькі выбары не былі ані свабоднымі, ані сумленнымі. Цяжка чакаць, што Еўрапейскі Саюз перагледзіць санкцыі, устаноўшы для Беларусі бок распачне нейкае больш цеснае супрацоўніцтва, а вось такі перагляд ён якраз прызначаны на 15 кастрычніка. А значыць, беларускаму боку трэба зрабіць нешта такое напярэдадні паседжання рады, што пасея хаця б нейкую надзею ў галавах еўрапейцаў. Дзеля гэтай мэты, верагодна, былі вызваленыя два палітычныя вязні, вось гэтыя апошнія. Для гэтага робіцца рэформа дзяржапарата, хаця там пэўныя ёсць і іншыя важныя прычыны. І з гэтага, на маю думку, робіцца і заявы пра рэформу палітычнай сістэмы. Гледзячы захавання ўлады, гледзячы ўтрымання ўлады, вот як Юры вы слушна заўважылі, гэта рэформа, яна такая абсалютна непатрэбная, яна не дадае, яна адымае ад улады. Да таго ж, у Лукашэнкі перад вачыма яскравы прыклад Расіі, калі партыя ўлады топіць кіраўніка і прымушае гэта самае кіраўніцтва дыстанцыявацца, неяк адмежавацца ад партыі, каб захаваць свой уласны рэйтынг і легітымнасць. Для лідара папуліста, якім з'яўляецца Лукашэнка, крыніца легітымнасці гэта народ без аніякага пасярэдніцтва ў выглядзе партыі, будь то там праўладныя партыі ці каля ўладныя партыі. Калі ўсё ж такі Белая Русь пераробіцца ў партыю, яна будзе працаваць хутчэй як такі дарослы БРСМ, а не як асобная палітычная сіла ў краіне. І прэзідэнт будзе хутчэй за ўсё заставацца панад усім, бо гэта от акурат найбольш такая выгадная ў дадзеных умовах для яго пазіцыя. Вольга, а як вы лічыце, у чым мэта гэтай рэформы? Навошта яна патрэбна? Ці это сапраўды, от як кажа Дзяніс, ну, па сутнасці, проста нейкая пастаноўка для Захаду? У меня несколько иной взгляд на все произошедшее, потому что я все последнее время ждала, с какими инициативами выступит президент после таких скандально непривлекательных серых выборов. Предвестник подобных предложений звучал еще и ранее до выборов, потому что президенту, естественно, докладывают реальную ситуацию с умонастроениями в стране. Я думаю, что столь сложных выборов в плане явки по городам власть все-таки в полной мере не ожидала, но тем не менее понимала, что желание перемен в народе присутствует. И вот я думаю, эта имитация перемен сейчас и предлагается. Кроме того, закрывается информационно то, что оппозиция обещает широко разрекламировать по стране, заниматься этим достаточно продолжительно, результаты прошедших выборов с собственной точки зрения. Ну вот, соответственно, с учетом этого были предложены инициативы последнего времени. Сначала инициатива по сокращению госаппарата, потом предложение о финансировании близких по духу политических партий, теперь обещание модернизации страны и политической системы. И причем, кстати говоря, сразу замечу, что о последней ожидаемо говорится как об изменении избирательной системы на смешанную или даже пропорциональную. Об этом президент говорил и раньше. Действительно, ничего существенного с этим власть не связывает. Она вполне реально пойдет по традиционному своему сценарию упрощению политической жизни. И власть этот вопрос решит очень по-простому. Не нужно будет совершенно напрягаться, тратить значительные средства на выборы по одномандатным округам. А выборы по партийным спискам в нашей системе пройдут очень легко. Поставьте 10% барьер, и все. И оппозиционные партии никто барьер не возьмет, а избирательные блоки у нас в нашем законодательстве не предусмотрены. То есть можно как бы было обойтись и без этого, но дело в том, что российское руководство уже многие последние годы со времени создания «Единой России» куларно предлагает Белоруссии, чтобы была партия власти официально оформленная, в качестве партнера. Это важно для России, в том числе не столько в практическом плане, сколько имиджево. Виктор, провладная партия сапраўды створена хіба не во всех авторитарных державах былога СССР, ну, кроме Беларуси. Сапраўды, оно як бы так пригоже гучить, да? Забеспечение массовой политической подтримки, школа политических кадров, оборонца этой улады в выпадку чего. Ну, вот Хантингтон у своей книге про палітычны парадак вось пісаў, наколькі эфектыўна працавалі такія партыі ўлады ў аднапартыйных сістэмах, не ў персаналісцкіх. Але вось так здаецца, што ў нашых палістынах атрымліваецца так, што не гэтая партыя робіцца вось такім апірышам, масавым артыкуляваным апірышам улады, а ўлада робіцца іх апірышам. А для чыноўнага амбітнага люду гэта, ну, проста яшчэ адзін дадатковы ліфт, гэта яшчэ адна дадатковая кармушка. І як бы бюджэтных грошай ідзе шмат, на гэта, а толку для аўтарытарыі няма ніякага. Ці не так? Ці вот у Беларусі можа з гэтай белай Русі нешта іншае атрымацца? Кшталту КПСС? Ну, мне здаецца, менавіта таму Александр Горавіч супрацьстаяў да апошняга размовам пра ўтварэнне моцнай беларускай партыі ўлады, што ён вельмі добра разумеў, пралічваў тое, ва што гэта ўсё выльецца. Сапраўды, ў такіх персаналісцкіх рэжымах з'яўленне партыі ўлады не фундуе кіраўніка дзяржавы, аўтарытарнага ўладара, а наадварот, вядзе да таго, што наменклатура пачынае зліпацца і ствараць нейкую ўласную групоўку, якая пачынае дыктаваць і спрабаваць маніпуляваць кіраўніком дзяржавы. Мне здаецца, што мы назіраем захапленнем третью спробу продать одну и ту же яву под разными словами. Это та же самая заява, якая продавалась как диалог громадско-политичных сил под эгидой ОБСЕ. Потом, у 2010 году, продавалася як лібералізацыя, вось зараз гэтую самую з'яву прапануюць пад выглядам мадэрнізацыі. Такім чынам мы маем справу з продажам слова, так, вось прапануецца слова на продаж. Каму прадаецца? Па-першае, прадаецца захаду, прапануецца купіць гэтую мадэрнізацыю за крэдыты і гэтак далей, за падтрымку. Па-другое, як слушна заўважыла Вольга Міхайловна, другім пакупніком гэтай самай мадэрнізацыі будзе беларускі народ, які трохі стаміўся ад таго, што зараз ад той ступені кіраванасці, якой адзначалася беларуская дэмакратыя дагэтуль. Спадарыня Вольга, у пражскім акцэнце ў дзень выбараў Канстанцін Міхеєў выказаў такую думку, што тыя вынікі выбараў, тая яўка на выбарах, тое адчужэнне фактычна грамадства ад сваёй палітычнай сістэмы можа падштурхнуць ўладу на арганізацыю, ну, скажам так, некай канкурэнцыі ці імітацыі канкурэнцыі ў самой ўладнай групоўцы. Так, чужыя тут хадзіць усё роўна не будуць, але вось паміж сваімі, там, паміж, скажам, старшынём райвы канкаму і, скажам, кіраўніком КДБ гэтага раёну, ну, цалкам можа быць такая кантраляваная пад наглядам улады канкурэнцыя. Вось ці можа гэтая сістэма працаваць у такім рэжыме? Ну, я не думаю, што такія задачы будуць ставіцца, таму што в нашым случае лучшы враг хорошого. Будзет іміць месца толькі імітацыя, як она, собственно, уже і имеет место. Всё, што гаварылася, работает на этот сценарий. Зачем искать какие-то сложные ходы, когда, как вы сами когда-то писали, проще сыграть доской по голове? Никакой псевдоконкурентности производиться не будет. Максимум, что мы будем иметь, это восстановление схемы народной демократии времен Советского Союза и ЦЭФ. Вот эти вот партии, которые будут существовать, да, собственно говоря, ту же роль выполняют в Беларуси и оппозиционные партии, вот они есть, и смотрите все. Парламент их не пригласят и не проведут, если это реально, хотя бы партии, которые отстаивают собственную систему ценностей. Но они совершенно необходимы для укрепления позиции режима. И, соответственно, должны быть какие-то партии, которые будут имитировать такую не совсем согласную или хотя бы собственную политику, отраслевую, допустим, политику, которую они будут проводить. То есть вот эта абсолютизация псевдопарламентаризма советских времен и времен народной демократии, вот этого опыта, чувствуется, что он очень нравится Александру Григорьевичу. Вы слушаете передачу «Праскі акцент». Працяг передачи после обвестки. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Рада Евразвязу подолжила визовые и маёмостные санкции супраць белорусских уладов еще на один год. Это решение продиктовано отсутностью поляпшения поваги до правоу человека, законности и демократии, а так само наявностью политвязнев. Беларускі МЗС у адказ заклікаў Брусэль адмовіцца ад санкцыйнага мыслення. Спецыяльным прадстаўніком нафтавай кампаніі «Руснефць» у Беларусі прызначаны Сергей Мартынаў, былы міністр замежных справ. Большасць жыхароў Літвы на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Лісагінскай АЭС. Кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» сёння быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прычыны і магчымыя наступствы палітычнай рэформы, абвешчанай Александрам Лукашэнкам. Віктор, а вось на ваш погляд, што азначаюць гэтыя развагі наконт таго, што, ну, в прынцыпе, дзве толькі ў нас партыі ёсць больш-менш вядомыя, кампартыя, БНФ. Варта, дарэчы, прыгадаць, што пасля выбараў 10-го году толькі на адрас кандыдата БНФ з вуснаў Александра Лукашэнкі гучалі такія, ну, больш-менш станоўчыя ацэнкі, што да, вось, маўляў, усе астатнія воры жулікі, а вот Кастусёў, ну, да, харошы мужык. Ну, ўжо тут у аналітычнай супольнасці я гляжу выказванне, што вот это, так бы мовіць, вот кандыдаты на ролю апазіцыі яго вялікасці. Это так, ці просто вот Александр Ігоревіч зрабіў такія паліталагічныя штудыі? Я разумею адбачлівасць і чаканні некаторых палітологаў, што зараз з'явіцца БНФ у якасці кіраванай апазіцыі. Это тое самае, як некалі чакалі, што Александр Мілінкевіч з'явіцца ў якасці прадстаўніка там нейкай кіраванай апазіцыі. Аднак я б сказаў так, гэта ўсё занадта разумныя схемы для беларускай простай палітычнай сістэмы. Тут усё проста. Я вось вельмі пільна сачыў за тым, хто з журналістаў, вядомых там праўладных журналістаў, якія вылучаліся ў кандыдаты ў дэпутаты, пройдуць у парламент. Не патрапіў ніводзін. Таму што, напрыклад, журналіст у палітычнай сістэме беларускай, гэта заўсёды bad guy, гэта заўсёды нейкі дрэнны чалавек, нават калі ён працуе на сістэму. Гэта заўсёды так. І апазіцыянер гэта заўсёды пятая калона. Таму не можа быць ніякай кіраванай пазіцыі, не можа быць схемы, пры якой БНФ па нейкім кулярным дамоўленасцям будзе гуляць ролю, напрыклад, абаронцы Беларусі ад наступстваў прыватызацыі нафтаперапрацоўкі расійскімі алігархамі. Гэта занадта разумна. Беларуская палітычная сістэма з такімі разумнымі схемамі працаваць пакуль што не навучылася. Яна робіць некалькі крокаў, напрыклад, хваліць Кастусёва ці там хваліць Мілінкевіча. Аднак далей робіць нейкія крокі, якія цалкам абвяргаюць усё ўжо напрацаванае. Робіць там, напрыклад, бярэ кандыдатаў там ці прадстаўнікоў ад БНФ і саджае іх у турму. Ці называе іх пятай калёнай, таму што зноўку так прасцей, таму што кожны павінны ведаць сваё месца. І я б прадбачыў вельмі простую, па-беларуску простую схему, калі гэтая мадэрнізацыя, лібералізацыя ці трэцяя інкарнацыя грамадска-палітычнай публічнага дыялогу ўсё ж такі адбудзецца, вельмі простую схему, пра якой Белая Русь будзе іграць ролю праўладнай партыі, а праўладныя камуністы будуць іграць ролю апазіцыі, праўладнай, канструктыўнай. З гэтай схемай беларуская палітычная сістэма справіцца, яна будзе, ну, разумее, як з ёй працаваць. Са схемай, у якой удзельнічае Гавары Праўду, БНФ, Александр Міленкевіч, некія інтэлектуалы, кшталту там Мацкевіча ці яшчэ некага, з такімі схемамі яны працаваць не разумеюць як. Дзяніс, вы згодны? Я часткова згоден з Віктарам, сапраўды у нас такая сістэма, которая не ўмее тонка працаваць, і калі яна спрабуе тонка працаваць, усё роўна гэта заканчваецца некай такой дошкай па галаве. Але ось што да ўзгадкі гэтых двух партый, камуністычнай і БНФ, я думаю, ўсё ж такі тут не разлік некім чынам іх выкарыстаць ці выдзеліць, а хутчэй гэта проста абапіранне на грамадскае меркаванне, то бок каго ў беларускім грамадстве ведаюць? Ведаюць камуністаў, ведаюць БНФ. Гэта самае яскравае бренды, і Лукашенко, як такі от чалавек, які вельмі тонка адчувае свой электарат, і ён проста пакарыстаўся менавіта тымі вобразамі, тымі брендамі, якія вядомыя яго выбарцам. Ось я думаю, што і ўсё. Наступнае пытанне, пра якое вы ўжо, Дзяніс, казалі, закраналі яго, гэта Захад. Ёсць меркаванне, што па меншай меры адзін з адрасатаў гэтай рэформы гэта Захад. Вось купяць, тут ёсць пэўны разлік на такой градуалісткі заходні падыход, што нам галоўнае, каб быў прагрэс, а не вынік. Такія прыгожыя брусельскія словы, пад якія як бы гэта крыху заточана. Дык можа гэта дасць вынік? Захад некалькі разоў ужо вельмі моцна апёкся, што да абяцанняў беларускага прэзідэнта ягоных дзеянняў, таму ён будзе вельмі асцярожны ў ацэнках. І калі б вось не было 19 снежня 2010 года, то можна было казаць сапраўды, што нейкія будуць для Беларусі паблажкі, нейкія авансы, але ось усе авансы, яны Еўрапейскім саюзам ужо былі вычарпаныя. І зараз Еўрапейскі саюз і Захад у цэлым, яны будуць вельмі асцярожныя ў сваіх падыходах, і ў еўрапейскіх сталіцах, і ў Брусэлі так вельмі пільна назіраюць за тым, што адбываецца ў Беларусі, і будуць чакаць менавіта вось канкрэтных крокаў і ацэньваць гэтыя крокі, а не словы пра там палітычную рэформу, мадэрнізацыю і гэтак далей. Таму што пэўныя вось палітыкі ў Еўрапейскім саюзе ўжо адзін раз паставілі свае іміджы на рашэнне беларускага пытання, і зараз хутчэй такое адчуванне, што трэба займацца тымі пытаннямі, якія вырашальныя, а ў беларускае пытанне там нечага савацца, тым больш нечага ставіць на яго свой імідж як палітыка, сваё рэнаме як палітыка. Хаця я думаю, што пэўныя надзеі закрадуцца ў галовы еўрапейскіх палітыкаў і ў Брусэлі, ў чыноўнікаў пасля таго, як от Лукашэнка абвясціў пра гэту палітычную рэформу. І я думаю, што будзе чыста рытарычны таксама адказ Брусэля, што, маўляў, мы падтрымліваем ось гэтую рэформу, але гэта не будзе ніякім чынам звязана з канкрэтнымі крокамі таксама з еўрапейскага боку. Гэта не азначае, што будуць знятыя санкцыі, ці будуць давацца крэдыты, ці гуманітарная нейкая там дапамога техніка і так далей. А то бок зараз Еўрапейскі саюз вельмі пільна прыглядаецца да Беларусі, а Беларусь так досыць пільна прыглядаецца да Еўрапейскага саюза. І я думаю, што тут, канешне, Лукашэнка нікога зараз не падмане. Спадарня Вольга, а як вы лічыце, можна это прадаць? Бо ўсё ж такі я кажу, ідэя, она так бы добра заточана пад пэўныя еўрапейскія чаканні, пэўныя еўрапейскія словы. Вы прапануеце мадэрнізацыю? Да калі ласка, мы самі, тым больш было сказана, ну, фактычна некае такое год вяртання да таго, што казалася мінулым годам, там шырокі дыялог, і зараз сказана, да, мы на контрэформы і з апазіцыі параімся. Ну так сімімільнымі крокамі проста ідзем у Європу. Хіба это Європі не спадабаецца? А я не думаю по-прежнему, што асноўны адресат Європа. Это так, показательны. Я полагаю, што всё-таки асноўны адресат находіцца внутрі страны в большай мере. І это предложение о модернизации только предполагает название, за которым не стоит реальное действие в западном понимании. Еще несколько лет назад я задавала такой вопрос в открытую на трибуне тогдашнему вице-премьеру по экономике Андрею Кобякову относительно модернизации страны. Знаете, как он мне ответил? Он сказал, что мы этим активно занимаемся, и перешел на примеры из модернизации промышленности, оборудования и так далее. Вот так сегодня понимают в белорусской номенклатуре модернизацию. А второй адресат здесь, я не буду останавливаться подробно, почему номенклатура, могу только упомянуть, что в принципе это отвлекающий маневр, как и ряд других, потому что вполне ожиданно, что номенклатура, как и Россия, должна среагировать на результаты последних парламентских выборов, увидев, что поддержка далеко не столь велика. И второе, это продолжение поиска национальной идеи или хотя бы предложение доводов для сограждан с тем, чтобы провести хотя бы какую-то мобилизацию, вот эта вот абсолютно утопическая идея войти в элитный клуб высокоразвитых стран, но людям же что-то надо предлагать. А идеологии-то государственной по-прежнему как не было, так и нет. Вот это предлагается вместо государственной идеологии. Это все слова, и это все имитация процесса. И я бы хотела еще добавить к предыдущему тезису, поскольку это довольно существенно для внутреннего поля, когда начинают хвалить кого-то из оппозиции, белорусские власти, это значит две вещи. Первое значит, в данный момент действия этой силы считаются не опасными, как и она сама. Это такое поглаживание. А второй смысл, это попытка в очередной раз натравить одних в оппозиции на других. И это, как правило, в оппозиции срабатывает. Все сразу начинают подозревать агентов влияния власти и так далее, и так далее. И журналисты к этому процессу охотно присоединяются. Я не буду долучаться до этого процесса, а попрошу вас поглядеть более широко на вот эту политическую реформу, обещанную политическую реформу, как частку, возможно, новой программы, магчыма новой Потёмкінскай вёскі, але вось калі вы сказалі, што пару гадоў таму вы задалі пытанне Кабякову, і ён, так бы мовіць, пачаў казаць пра промысловасць, як свой час было сказано, што прапановы таварыша Сапегі не своечасовыя, то зараз слова «мадернізацыя» Лукашэнка гаворыць хіба не часцей, чым брусельскія партнеры. Спачатку абвяшчаецца рэформа эканомікі, там мадернізацыя, потым рэформа дзяржапарата, і это, відаць, ўжо не зусім будзе пусто, потому што абвяшчана, што 20-25% будзе скарочана. І вось зараз палітычная рэформа. Як это все стасуецца? Якое месца вот этой палітычнай рэформы в более широкой программе модернизации? Нет никакой модернизации. Не видно ничего из того, что подтверждало бы эти тезисы о том, что существует программа, о том, что это реально, действительно, допустим, страна меняет проводимый курс и собирается заниматься реальной модернизацией. Напротив, говорится, что существующая система свой ресурс не исчерпала, что президентская форма правления – это самое лучшее, что депутаты должны совещаться в комиссиях, а не выносить свои различные мнения на широкую публику и так далее, и так далее. Все подтверждает, что движение будет в ключевых, важных для власти вопросах происходить ровно в том же ключе, что и прежде. Наоборот, это как бы самовосхваление существующей модели и легкий такой флер из тех терминов, которые считаются будут благожелательно восприняты внешними партнерами. Это придаст некий такой новый имидж для власти. Но на самом деле судят-то по реальным поступкам и их практическому содержанию, их последствиям, а не потому, что говорится. Денис, а як вы меркуете? Может быть, вот в таких априорно негативных оценках того, что вот плануется, ну, есть певная политическая установка. Те, кто дают такие оценки, они отдают перевагу демократии, а як бы все, что не демократия, там все кошки шерые. Ну, есть приклады в межах авторитаризма, скажем, и на постсоветской просторе. Вот многие эксперты означают довольно эффективные, скажем, администрационные реформы, например, в Казахстане. Казахстан остается авторитарной страной, але внутри этого авторитаризма отбываются некие довольно истотные змены. Тут, саправды, вельми важно поделять, что лечится модернизацией звучного Александра Лукашенко и что лечится модернизацией разумение белорусской оппозиции, громадянской супольности и что лечится модернизацией у Европейском Союзе. И тут как раз таки вот эти термины, они воспринимаются вельми по-разному. Саправды, когда господарня Ольга каже про отказ Кобякова, у державных установок, у державных белорусских чиновников модернизация – это передусім осучаснивание вытворчасти, модернизация завода, изменение одних станков на іншие, больше модерновые. То бок, гэта термин, он имеет такие экономичные аспекты, и экономичный бок его выпинается. Когда мы кажем про оппозицию, про Европейский Союз, то тут про демократичную так званую супольность, тут можно сказать, что справды больше отдается перевага политичной часто этого термина, то бок модернизация как изменение авторитарной системы на более демократичную или на демократичную. И тут вот такое глубинное неразумение, и оно вносит так само сумятицу и хаос в это обмеркование. И что дотычить махчимости этой модернизации, то есть правды приклады эффективной модернизации авторитарной, то бок, когда авторитарные керовники, авторитарные краины здесьняют экономичную именно модернизацию, и Сингапур, и Казахстан частково, можно сказать, и Китай той же самый. То бок, коли мы разглядаем модернизацию экономичную, то саправды так. Але тут повстає питання звыш індустріальної Беларуси, коли саправды займаться модернизацией белорусских предприемств, то это вельми великий выклик для авторитарной влады саправды, потому что она опирается на працовников этих предприемств и на тотальный контроль. То бок, саправды, коли подыходить тонко, то эту модернизацию здесь махчима, але, как мы уже сказали, белорусская влада тонко працевать не умеет. Вы слухали передачу «Праский акцент». В ей удельничали политологи Вольга Абрамова и Виктор Мартинович и эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытания и пропановы подкастки. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг. Чекаем. Это ваша свобода.